Book 2 40 40 السؤال عن الطريق بيتاتي za put من فضلك izvinite هل يمكنك مساعدتي možete li mi pomoći أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Gde ovde ima dobar restoran? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Idite levo iza ugla. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Zatim idite pravo jedan deo puta. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Zatim idite 100 metara u desno. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Možete takođe uzeti autobus. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Možete takođe uzeti tramvaj. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Možete takođe jednostavno voziti za mnom. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ Kako da dođem do fudbalskog stadiona? اقطع الجسر. Pređite most. اعبر النفق. Vozite kroz tunel. Sir, hatta thalitha isharatin dawiyya. Vozite do trećeg semafora. Thumma natif yaminan, inda awali shara'. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Thumma sir, ala khattin mustaqimin, ala taqatu'i tali. Zatim vozite pravo preko sljedeće raskrsnice. Min fadlik, kayfa asilu ila al-matar? Izvinite, kako da dođem do aerodroma? Al-afdal an ta'khudh al-metro. Najbolje je da uzmete metro. Irkab bi basata hatta akhir mahatta. Vozite se jednostavno do zadnje stanice. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.